ο ανθρακορίχος. Υπάρχει κόσμος γύρω μου. Είμαστε όλοι ντυμένοι ανθρακορίχοι. Περιμένουμε να ανέβει ο ανελκυστήρας. Είναι πολύ νωρίς. Μια ελαφριά βροχή πέφτει από τον μολυβένιο ουρανό. Διακρίνω μακριά τη μαύρη φιγούρα του εργοστασίου που φωτίζει με τις υψηκαμίνους του. Οι καπνοδόχοι ξερνούν φωτιά. Ο καπνός ανεβαίνει σε πυκνές κολόνες. Διακρίνω ανάμεσα στον αργό και μακρινό ρυθμό των μηχανών τον οξύ ήχο μιας σιρήνας που σημαίνει την αλλαγή της βάρδιας του προσωπικού. Βλέπω τον ανελκυστήρα να ανεβαίνει αργά και με ένα δυνατό τράνταγμα σταματά στα πόδια μου. Προχωράμε μέχρι που ανεβαίνουμε στη μεταλλική πλατφόρμα. Ένα σειρώμενο κυκλίδωμα κλείνει και αρχίζουμε να κατεβαίνουμε αργά ανάμεσα στο μουρμουριτό από τα σχόλια. Το φως του ανελκυστήρα μου επιτρέπει να βλέπω τον τοίχο από βράχο που περνά πολύ κοντά. Καθώς κατεβαίνουμε, αυξάνεται η θερμοκρασία και ο αέρας μυρίζει κλεισούρα. Σταματάμε σε μία στοά. Κατεβαίνει το μεγαλύτερο μέρος των επιβατών του ανελκυστήρα. Κλείνει ξανά το κυκλίδωμα. Μείναμε 4-5 ανθρακορίχοι. Συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε μέχρι που σταματάμε σε άλλη στοά. Κατεβαίνουν οι υπόλοιποι επιβάτες. Μένω μόνος και η κάθοδος ξαναρχίζει. Τελικά, με ένα πάταγο, η πλατφόρμα σταματάει. Σπρώχνω το κυκλίδωμα και προχωρώ, μπαίνοντας σε μία σύραγγα αδύναμο φωτισμένη. Ακούω το θόρυβο του ανελκυστήρα που επιστρέφει. Μπροστά πάνω στις σιδηροτροχές βρίσκεται ένα βαγόνι μεταφοράς. Ανεβαίνω πάνω του, βάζω μπροστά τη μηχανή και αρχίζω να διασχίζω αργά το τούνελ. Σταματάω το βαγόνι στο τέλος των γραμμών. Κατεβαίνω και αρχίζω να ξεφορτώνω τα εργαλεία. Ανάβω το φαναράκι της κάσκας μου. Ακούω μακρινούς ήχους σαν από υδραυλικά τρυπάνια και σφυριά. Αλλά επίσης αντιλαμβάνομαι μια δύναμη ανθρώπινη φωνή που καλεί πνιχτά. Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αφήνω τα εργαλεία και περνώ ένα σκηνή γύρω από τους ώμους μου. Παίρνω μια σκαπάνη και προχωρώ αποφασιστικά μέσα στο τούνελ που στενεύει. Αφήνω πίσω τα ηλεκτρικά φώτα. Έχω μονάχα το φως του ανακλαστήρα της κάσκας. Περιοδικά σταματάω για να ακούσω από πού έρχεται ο θρήνος. Φτάνω φοβισμένο στο βάθος του τούνελ. Πιο μπροστά, στο όριγμα που πρόσφατα ανοίχτηκε, τελειώνει η σύραγγα. Τα σκόρπια υλικά μου δείχνουν ότι η οροφή κατέρευσε. Ανάμεσα στους βράχους και στα ραγισμένα ξύλινα δοκάρια αναβλύζει νερό. Το έδαφος έχει μετατραπεί σε βούρκο στον οποίο βυθίζονται οι μπότες μου. Μετακινώ πέτρες με τη βοήθεια της καπάνης. Ξαφνικά αποκαλύπτεται μια οριζόντια τρύπα. Ενώ σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να περάσω μέσα από αυτή, ακούω καθαρά τους λυγμούς. Σίγουρα ο παγιδευμένος ανθρακορίχος βρίσκεται σε απόσταση μερικών μέτρων. Χώνω τη λαβή της καπάνης ανάμεσα στους στέρεους βράχους και δένω σε αυτή μια άκρη του σκηνιού, περνώντας την άλλη άκρη γύρω από τη μέση μου. Ασφαλίζω το δέσιμο με μια μεταλλική πόρπη. Χώνομαι στη σπηλιά με δυσκολία. Στηριγμένος στους αγκώνες μου, προχωρώ σε μια μακριά κάθοδο. Βλέπω με το φως της κάσκας ότι ο αγωγός στενεύει μέχρι που κλείνει. Η ζέστη είναι αποπνικτική, η αναπνοή δύσκολη. Κάτω από τα πόδια μου τρέχει μια πυκνή λάσπη. Αργά σκεπάζει τα πόδια μου και γλιστράει γλοιώδεις κάτω από το στήθος μου. Καταλαβαίνω πως το τούνελ θα γεμίσει με λάσπη σε λίγο χρόνο. Πιέζω προς τα πάνω, αλλά η ραχοκουκαλιά μου βρίσκει σκέτο βράχο. Προσπαθώ να οπισθοχωρήσω. Δεν είναι δυνατόν. Η θρηνητική φωνή είναι πολύ κοντά. Φωνάζω με όλη μου τη δύναμη και το έδαφος υποχωρεί παρασύροντάς με στην κατάρρευσή του. Ένα δυνατό τράνταγμα του σκηνιού στη μέση και ξαφνικά η πτώση διακόπτεται. Μένω κρεμασμένο στο σκηνί σαν ένα παράλογο εκρεμές από λάσπη. Η πτώση μου διακόπηκε πάρα πολύ κοντά σε ένα δάπεδο σκεπασμένο με χαλιά. Βλέπω τώρα ένα χώρο με πολύ φως. Στην κομψή αίθουσα διακρίνω ένα είδος εργαστηρίου και τεράστιες βιβλιοθήκες. Αλλά ο επίγον χαρακτήρας της κατάστασης με καλεί να ασχοληθώ με το πώς θα βγω από αυτήν. Με το αριστερό χέρι ρυθμίζω το τεντωμένο σκοινί και με το άλλο αποδεσμεύω την πόρπη που είναι αγκιστρωμένη στη μέση μου. Μετά πέφτω μαλακά πάνω στο χαλί. «Τι τρόπι, φίλε, τι τρόπι», λέει μια φωνή σαν φλάου του. Γυρίζω και παραλύω. Έχω μπροστά μου ένα ανθρωπάκι ψηλό, καμιά εξενταριά εκατοστά. Εκτός από τα αυτιά, ελαφρά μυτερά, θα τον έλεγε κανείς πολύ καλοφτιαγμένο. Είναι τιμένος με χαρούμενα χρώματα, αλλά με ένα χαρακτηριστικό στυλ ανθρακορίχου. Αισθάνομαι ανάμεσα στο γελίος και το απογοητευμένος όταν μου προσφέρει ένα κοκτέιλ. Όπως και να έχει, παρηγοριέμαι πίνοντάς το χωρίς διαμαρτυρία. Το ανθρωπάκι σηκώνει το χέρι και το φέρνει στο στόμα σαν μεγάφωνο. Μου μεταδίδει το θρήνο που γνωρίζω πολύ καλά. Εκείνη τη στιγμή μου δημιουργείται μια τεράστια αγανάκτηση. Τον ρωτάω τι σημαίνει αυτό το αστείο και μου απαντά ότι χάρη σε αυτό, στο μέλλον, η χώνευσή μου θα βελτιωθεί. Ο άνθρωπος συνεχίζει λέγοντας ότι το σκοινί που με έσφιξε στη μέση και στο υπογάστριο κατά τη διάρκεια της πτώσης έκανε πολύ καλή δουλειά, όπως και η διαδρομή που έγινε με τους αγκώνες μέσα στο στενό τούνελ. Ολοκληρώνοντας τα παράξενα σχόλιά του, με ρωτά αν έχει νόημα για μένα η φράση «Βρίσκεστε στα σπλάχνα της γης». Απαντώ ότι αυτός είναι ένας τρόπος του λέγειν, μεταφορικός. Αλλά εκείνος υποστηρίζει ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια μεγάλη αλήθεια. Μετά προσθέτει: «Βρίσκεστε στα δικά σας σπλάχνα». Όταν κάτι λειτουργεί άσχημα στα σπλάχνα, οι άνθρωποι σκέφτονται παράλογα πράγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι άσχημες σκέψεις προδικάζουν την κακή λειτουργία των σπλάχνων. Έτσι, από εδώ και πέρα θα φροντίζετε για αυτό το θέμα. Αν δεν το κάνετε, θα ξεκινώ να περπατώ και θα αισθάνεστε δυνατές σουβλιές και κάθε είδους εσωτερική δυσφορία. Έχω μερικούς συναδέλφους που ασχολούνται με άλλα μέρη, όπως οι πνεύμονες, η καρδιά κλπ. Αφού το είπα αυτό, το ανθρωπάκι αρχίζει να περπατά στους τοίχους και στο ταβάνι, ενώ εγώ αισθάνομαι εντάσεις στο υπογάστριο, στο σηκώτη και στα νεφρά. Μετά ρίχνει πάνω μου ένα πίδακα νερού από ένα σωλήνα από χρυσό, διώχνοντας προσεκτικά τη λάσπη. Είμαι στεγνός στη στιγμή. Ξαπλώνω πάνω σε ένα μεγάλο καναπέ και αρχίζω να χαλαρώνω. Το ανθρωπάκι περνά ρυθμικά μια βούρτσα στην κοιλιακή χώρα και τη μέση μου, χαλαρώνοντας σημαντικά αυτές τις περιοχές. Καταλαβαίνω ότι όταν οι ενοχλήσεις στο στομάχι, στο σηκώτη και στα νεφρά ανακουφίζονται, οι ιδέες μου και τα συναισθήματά μου αλλάζουν. Αντιλαμβάνομαι μία δόνηση ενώ ανασηκώνομαι απαλά. Είμαι στον ανελκυστήρα που ανεβαίνει προς την επιφάνεια της γης.